έμεσης αυτού εν το στόματι μου. Αλληλούια. Εν το Κύριο επελευθύσετε η ψυχή μου, ακούσα το σαν πράης και φρανθεί. Σαν μα